ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมอบรมอยู่ในค่ายพุทธธรรมนำชีวิตฟังชื่อแล้วก็โอ้น่าเคารพเลื่อมใสจะเรียกว่ามันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราก็ได้ชีวิตเรานี่ถ้าไม่มีพุทธธรรมเป็นผู้นำแล้วก็มันจะลงที่หลงทางถ้าเรามีพุทธธรรมนำชีวิตแล้วชีวิตเราเนี่ยจะไปแต่ทางสว่างแล้วก็มีความสุขอันนี้เพราะว่าธรรมะที่อยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าธรรมะเนี่ยทำคนให้ไม่ตกไปสู่ในโลกที่ชั่วอะไรก็ตามที่จะทำให้เราอยู่ในโลกที่ชั่วเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุถ้าเรามีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตแล้วก็ปลอดภัยเราจะไม่หลงทิศหลงทางเพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยต้องระวังให้ดีว่าอะไรเป็นผู้นำชีวิตเราอย่างบางท่านอาจจะเกิดความง่วงความง่วงจะพาไปไหนเดี๋ยวมันก็พาไปที่ที่นอนตอนนั้นถ้าไปไม่ได้ตอนนี้บางทีก็อยู่ที่แถวนี้แต่ไม่เป็นไรนะหลับก็ได้การฟังธรรมแล้วหลับเนี่ยโอ้โหถือว่าประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนะดีกว่าฟังแล้วคิดแล้วเครียดนะคนที่มีอารมณ์เครียดในจิตใจเนี่ยมักจะนอนไม่หลับถ้าคนหลับแสดงว่าไม่เครียดไม่เป็นไรอยากบอกว่าถ้าเรามีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตเนี่ยชีวิตจะมีความสุขความทุกข์จะไม่กล้ำกลายเขาเรียกว่าปลอดภัยพ้นภัยจากปัญหาต่างๆสู่แดนเกษมคือมีความสุขสบายอันนี้คือพุทธธรรมนำชีวิตพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยฝึกที่จิตใจซึ่งเป็นหัวหน้าในตัวเราถ้าใจดีแล้วเดี๋ยวกายมันก็ดีพอใจมันมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องแล้วก็จะพาร่างกายเนี่ยไปทำในส่วนที่ดีจะพูดในส่วนที่ดีแล้วชีวิตก็จะมีความสุขเมื่อแก้ปัญหาในใจได้แล้วเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขเลยความสุขมีอยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันยังมีความทุกข์มีความวิตกกังวลอยู่ความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างพวกเรานี่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่ทำให้คนอื่นมีความสุขมีทั้งการป้องกันและก็มีการรักษาแก้ทั้งต้นเหตุและก็แก้ที่ปลายเหตุด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาเลิกหรือลดละจากทุกขเวทนาทางด้านร่างกายและก็จิตใจอันนี้เป็นงานที่เป็นบุญถ้าจะเปรียบนะโลกเนี้ยโลกซาโลโอลอลิงกอไก่โลกเปรียบเสมือนโรงพยาบาลใหญ่แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยตัวทั้งผมด้วยเป็นคนไข้ที่ต้องบำบัดทุกคนนี้เป็นคนไข้ที่ต้องบำบัดนะอย่างเช่นสังเกตดูนะเราตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยเราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรานอนนิ่งๆได้ไหมทำไมจึงนิ่งไม่ได้ต้องขยับตัวพลิกซ้ายพลิกขวานั่นเพราะความทุกข์ในร่างกายบีบคั้นนั่นเป็นทุกข์ต้องแก้ไขแล้วทำไมเราต้องกระพริบตาด้วยเราทำตาแข็งๆนี้ได้ไหมมันไม่ได้การกระพริบตาแต่ละครั้งนี่เป็นการคลายเครียดแก้ทุกข์ร่างเอื้อตาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าห้องน้ำได้ไหมเกียดยังไงก็ต้องเข้ามันงั้นมันลำบากนะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นต้องแก้ไขต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องอาบน้ำต้องทำความสะอาดไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทานข้าวและต้องขับถ่ายต้องเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องหายใจด้วยนะการหายใจนี่เป็นการแก้ทุกข์ใช่ไหมโอ้ยมากมายเลยเราต้องทำดังนั้นเลยถ้าเกิดจนตายใช่ไหมเพราะร่างกายเราต้องแก้ไขแก้ปัญหาต้องเยียวยานี่แหละเราทุกคนคือคนไข้ของโรงพยาบาลโลกนี้แล้วสถานอนามัยหรือสถานรักษาพยาบาลนะโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลย รักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมีวันหมดไหมคนไข้ไม่มีบางทียิ่งรักษายิ่งมากแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณของโรงพยาบาลมากมายแสดงว่าคนในโลกเนี่ยมันมีความทุกข์มากทั้งร่างกายและจิตใจรักษาเท่าไหร่ไม่หมดโรงพยาบาลสักทีเนี่ยเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยมีความทุกข์มีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจโรงพยาบาลเนี่ยช่วยได้ช่วยรักษาทางด้านร่างกายได้แล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยรักษาทางด้านจิตใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นไหนๆต้องเราต้องทำหน้าที่นี้แล้วเนี่ยขอให้เราทำด้วยจิตใจที่เป็นบุญเราก็จะได้บุญนะงานรักษาหรือช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นงานบุญแต่ต้องทำด้วยความเต็มใจนะถ้าทำด้วยความจำใจแล้วก็มันไม่ค่อยได้บุญคือไหนต้องทำแล้วเนี่ยถ้าเราทำโดยหน้าที่แต่ว่าเราไม่มีใจเราก็ได้แค่ลูกจ้างธรรมดาแต่ถ้าทำโดยหน้าที่แล้วด้วยความเต็มใจเห็นว่างานเนี่ยมีประโยชน์ทำด้วยความเมตตาจิตเนี่ยโอ้ได้ทั้งงานได้ทั้งบุญเลยแล้วก็สถานภาพสังคมเนี่ยเขายกย่องมากผู้ที่มีหน้าที่บริการคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทางสังคมเนี่ยยกย่องมากมีแต่ได้กับได้อาศัยต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องเราก็จะได้บุญไปด้วยทำงานไปด้วยโดยการทำด้วยความเต็มใจใช่ไหมเติมตัวเต็มใจแต่เดียวจะได้บุญบุญเป็นชื่อของความสุขคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่รักษาที่สองอย่างคือบุญรักษากับบาปรักษาชีวิตที่มีความสุขเนี่ยคือบุญรักษาคนที่ชีวิตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่สบายกายไม่สบายใจนี่บาปรักษาบุญรักษาเราจะมีความสุขเพราะนั้นถ้าเราทำหน้าที่ใช้ชีวิตจะที่ไหนก็ตามใช้ชีวิตด้วยสติด้วยการสำนึกที่ตั้งใจที่ที่เราทำไว้การเต็มใจทำด้วยความเมตตาเนี่ยเราจะมีความสุขถ้าเรามีบุญบุญรักษาการทำงานก็จะมีความสุขถ้าใจมีความสุขก็สุขภาพใจก็ดีและสุขภาพกายก็ดีไปด้วยแต่ถ้าทำงานแบบเซ็งๆเบื่อๆจิตใจมันก็ไม่มีความสุขแล้วร่างกายก็จะทรุดโทรมทำงานไปก็เบื่อไปอันนี้เป็นเคล็ดลับสั้นๆเลยทำงานด้วยความจำใจมันจะมีความทุกข์ทำด้วยความเต็มใจมีความสุขอย่างผมนี่ก่อนที่จะออกมาราชการเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมีความหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างตั้งความหวังไว้พอเริ่มเข้าบรรจุทำงานเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าเลยตั้งใจทำงานมีสุภาษิตสอนตัวเองไว้ว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อนลำบากซะก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือ3ปีทำอยู่เงี้ยแล้วก็ได้ผลเจ้านายไม่เคยรังเกียจเพื่อนร่วมงานก็ไม่เคยรังเกียจชีวิตกำลังเป็นไปได้สวยแต่มันหมดบุญซะก่อนหมดบุญซะก่อนต้องมาทำหน้าที่เป็นคนพิการร่างกายเสียไปเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพิการตลอดชีวิตพิการมาตั้งแต่อายุ24ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดก็เป็นการใช้กรรมก็ได้แต่เอากรรมที่เราใช้เนี่ยมาปรุงแต่งมาเป็นกรรมที่เป็นกุศลซะปรุงแต่งจากกรรมไม่ดีมาเป็นกรรมดีซะทั่วนี้ก็ทำอย่างนี้มันก็คิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรดีไม่ใหม่ๆนะจะทำอย่างไรดีเมื่อร่างกายมันเสียใจมันก็เสียคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักจะคิดทำให้เราเป็นทุกข์หนักแต่งั้นจริงไหมเราเคยไหมเวลามีความทุกข์เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นเราน่าจะเป็นคนอื่นไม่น่าเป็นเราเลยเหมือนเราเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกเคยคิดอย่างนั้นไหมอยากร้องไห้อยากระบายอารมณ์อยากฆ่าตัวตายสารพัดอย่างคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ร่างกายเนี่ยเพียงนิดหน่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ใจเนี่ยทุกข์นิดเดียวเนี่ยโหมันปรุงแต่งสารพัดอย่างทุกข์ใจจะรุนแรงกว่าคนเราที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกข์ร่างกายทุกข์เพราะจิตใจคนเป็นโรคจิตโรคประสาทนี่ทุกข์เพราะจิตใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกัลยาณมิตรหรือวิธีการที่จะนำชีวิตออกจากความทุกข์นึกไม่ออกจิตมันมัวแต่คิดฟุ้งซ่านแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าความคิดของเราเนี่ย ก็ยังหาทางออกไม่ได้มีคำถามอยู่หนึ่งคำถามถามเองเสมอว่าทำไมเนาะเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้เวรกรรมอะไรของเราหนอเห็นไหมเวลาเรามีความทุกข์จะคิดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หาคำตอบเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคำตอบไปเถอะสว่างแล้วก็ยังไม่เจอคำตอบอดทนไปสักระยะหนึ่งมันเกิดความคิดแบบใหม่เห็นไหมเวลาเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยมีอุปสรรคเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอดทนก่อนการอดทนเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมขันติบารมีอดทนไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะเริ่มคิดไปทางที่ดีจนรู้ว่าต้องพิการไปตลอดชีวิตแน่แล้วเนี่ยจิตมันเริ่มปรับตัวมันเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะคิดว่าเอ้นี่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันทุกข์น้อยที่สุดเริ่มหาทางออกเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความทุกข์น้อยที่สุดความทุกข์อย่าไม่พูดถึงอะไรๆมันก็ไม่ทุกข์ทั้งนั้นจะทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยที่สุดมันมีคำถามแต่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้ก็ถามเนี่ยถามไปก่อนเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาสนใจกับธรรมะหาทางออกมามากมายนะหาทางออกมาเยอะนึกไม่ออกแล้วก็ให้หาคำตอบไม่ได้จนมาปฏิบัติธรรมะอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกัลยาณมิตรเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนอยู่วัดป่าสุขโตชัยภูมิเนี่ยแนะนำไม่เป็นไรเมื่อชีวิตมีความทุกข์แก้ปัญหากายไม่ได้แล้วก็ลองมาทำทางด้านจิตใจลองแก้ปัญหาทางจิตดูโดยการปฏิบัติธรรมเราก็จะมองไม่ออกว่าปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างไรมันก็จะมีคำถามปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเกิดอะไรขึ้นเราไม่ใช่คนแก่เราไม่ใช่เป็นคนที่หมดอนาคตเนี่ยลืมไปว่าเราเป็นคนพิการก็อยากหาคำตอบไม่ได้ทำไปก่อนทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสไปที่วัดอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ที่ทำงานก็ทำได้อาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาแล้วความเพียรสักหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าไหนลองฝึกสติสิจิตใจมันฟุ้งซ่านนะฝึกสติทำความรู้สึกตัวเจริญสติให้มีขึ้นในตัวเรามันเดินไม่ได้มันนั่งได้ไม่นานเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงนอนฝึกสตินอนฝึกจิตเราทำงานทางด้านร่างกายไม่ได้ไม่เป็นไรทำงานทางด้านจิตใจก็ได้ลองฝึกสติให้อยู่กับตัวเราตอนแรกมันไม่มีเหตุผลว่าจะทำเพื่ออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจพอทำไปนานๆเนี่ยมันได้ผลจิตมันเริ่มสงบอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันหลับได้เห็นไหมใครก็ตามที่นอนไม่หลับเนี่ยลองทำดูสิเนี่ยนอนหลับตาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรนะพลิกมือเล่นพลิกมือเล่นหลับสบายเลยครั้งแรกทำแบบไม่มั่นใจพอต่อมาทำไปทำมาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลเนี่ยมันเริ่มมีความสุขทำด้วยความเต็มใจงานอะไรก็ตามถ้าเราด้วยความเต็มใจเนี่ยใจมันจะมีความสุขพอเรามาตรสติมาทำกรรมฐานเนี่ยมันเริ่มเห็นผลจิตมันเริ่มสงบมันเริ่มนอนหลับเอ้ยนี่มันได้ผลนี่ก็ขยันเลยทำด้วยความเต็มใจทำทั้งวันเนี่ยจิตมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยวันๆนึงเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยพลิกมือบางทีนอนยักคิ้วเล่นขยับตัวไปมาให้มีสติอยู่นี่แหละให้อยู่กับตัวเองมันมีรสชาติเราเคยอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเนี่ยยังมีรสชาติดีในการปฏิบัติตำรานั้นเป็นเพียงแผนที่แต่การลงมือปฏิบัติเนี่ยเป็นการเดินทางแผนที่นี่จะวาดภาพยังไงก็ตามอย่างผมเนี่ยมาจากกรุงเทพบุรีรัมย์เป็นอย่างนี้นะสวนนกเป็นอย่างนี้นะนั่นยังไม่ใช่ของจริงแต่พอเราเดินทางมาถึงปั๊บเนี่ยโอ้ได้ของจริงได้สัมผัสเลยสัมผัสรู้อันนี้จริงกว่าที่เราไปคิดรู้รสชาติมันดีขึ้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเนี่ยอยู่การปฏิบัติเนี้ยมันก็สบายใจใช่ไหมยิ่งทำไปนานๆเนี่ยมันเป็นการศึกษาตัวเราเองเราเคยดูตัวเราเองไหมเราดูตัวเองในกระจกเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงในกระจกเป็นเพียงภาพสะท้อนแค่เป็นเปลือกเท่านั้นการจะดูตัวเรารู้จักตัวเราเนี่ยจะต้องดูลงไปที่กายของเรา ที่จิตใจของเราดูลงไปที่กายที่จิตใจของเราการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากเพียงแค่เรามาสังเกตดูกายเราเนี่ยดูที่เราทำอะไรรู้สึกอย่างไรรู้ทันกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยเนี่ยคนที่มีความทุกข์เพราะว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายปรุงแต่งไปสารพัดอดีตอนาคตและเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จะไม่มีทุกข์จะไม่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขอันนี้สำคัญนะผมเองนี่พอทำอย่างเงี้ยทำไปนานๆเนี่ย3วัน7วันเนี่ยมันเริ่มมีปัญญาเริ่มรู้จักตัวเองที่แท้จริงเวลาเรานั่งเนี่ยเราพลิกตัวไปมาเนี่ยให้เรารู้ว่าอ๋อธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันมีเป็นทุกข์แต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์ด้วยเราปวดที่หัวเข่าความปวดขออยู่ที่ขี้เข่าอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่ใจถ้าปวดใจด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นทุกข์มากเลยหนูเคยปวดฟันไหมมันปวดที่ฟันหรือปวดที่ใจพยายามให้ปวดอยู่ที่ฟันนะใจเนี่ยรับรู้รับทราบไว้ถ้าปวดใจด้วยนี่ไม่มีใครช่วยใครนะฝึกนานๆเนี่ยมันจะเกิดการแยกอ๋อร่างกายก็เป็นอย่างนี้นะเราต้องมีสติช่วยเขาแก้ไขและที่สำคัญคือจิตใจใจเนี่ยสำคัญมากทำไมเราจึงมีความสุขไม่ได้เพราะจิตใจเรามันคิดให้เป็นทุกข์ใช่ไหมเรื่องบางอย่างนี่ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่เราคิดเป็นทุกข์ล่วงหน้าแล้วเคยมีไหมบางทียังไม่ทันเกิดขึ้นแล้วเราเป็นทุกข์แล้วแต่พอไปเจอจริงเขาเลยไม่ใช่ที่เราคิดก็ได้มีไหมไปคิดล่วงหน้าเป็นทุกข์ล่วงหน้าเขาจะบอกว่าใจเนี่ยดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกไปอยู่ในอารมณ์ใคร่อยากสิ่งนู้นอยากสิ่งนี้ใช่ไหมใจเราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกใจแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันอารมณ์พวกนี้เราไม่จะเป็นต้องเชื่อความคิดทุกความคิดก็ได้สิ่งที่สำคัญคือความคิดในใจเราสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ใจเราคือความคิดเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่คิดเนี่ยทุกไม่เกิดทุกเกิดเพราะความคิดแต่ความคิดเราห้ามได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถฝึกสติให้รู้ทันความคิดไม่เชื่อความคิดบ้างก็ได้มีใครไม่เชื่อความคิดตัวเองบ้างไหมความคิดมีสองอย่างคิดด้วยกิเลสอันนี้เราพาเราเป็นทุกข์แล้วมีไหมแล้วก็คิดด้วยสติสองอย่างนี่ต่างกันนะไอ้อย่างที่เราทำงานเนี่ยเราจะคิดด้วยสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยจะคิดด้วยกิเลสเลยคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากทำร้ายเบียดเบียนอันนี้กิเลสเขาคิดระวังให้ดีนะเราจะเข้าทางกิเลสนะแล้วมันก็จะพาเราไปเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้เรื่องในชีวิตประจำวันเราทั้งนั้นเลยถ้าเราฝึกสติแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันจิตใจจะไม่ไหลไปตามความคิดจะสามารถรู้ทันแล้วความคิดก็จะหายไปความคิดกับจิตใจเนี่ยอันเดียวกันไหมดูดีๆนะพิสูจน์ได้ความคิดกับจิตใจอันเดียวกันหรือเปล่าจิตใจเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่ก่อนนะแต่ความคิดเนี่ยค่อยๆจรมาพาเราไปรักพาเราไปโกรธบางทีก็ท้อแท้บางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็สงสัยไอ้นี่มันมีอยู่ก่อนหรือเปล่าอารมณ์พวกนี้ใจเราเนี่ยมันว่างอยู่ก่อนไอ้ส่วนความคิดพวกนี้มันค่อยๆจอนมาเรารู้ไหมว่ามันจอนมาเมื่อไหร่เรารู้ต่อเมื่อเราพูดไปแล้วทำไปแล้วแล้วมันเสียใจว่าโอ้เราไม่น่ามันทำไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขยากใช่ไหมเราไม่น่าพูดกับเขาอย่างนี้เลยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยแล้วมานั่งเสียใจทีหลังบางทีเสียใจทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าเราฝึกสติเอาไว้เนี่ยสติจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราทำตามความคิดจิตมันจะบริสุทธิ์เลยจิตบริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าไม่ถูกความคิดปรุงแต่งนี่คือสภาพของความสดใสของจิตไม่มัวหมองที่เรานั่งอยู่เนี่ยตอนมานั่งใหม่ๆนี่เราง่วงไหม แล้วความง่วงเนี่ยเขาคือใครแขกเพิ่งจรมาแล้วเราก็ต้อนรับแขกอย่างดีให้ข้าวให้น้ำเขากินแขกก็ติดใจสิใช่ไหมเราเคยเป็นเจ้าของบ้านแบบไหนเวลาแขกมาเราก็อ๋อเลี้ยงดูปูเสื่อบางทีแขกขอนอนค้างไม่อยากกลับตั้งแล้วเพราะเราต้อนรับแขกแต่ถ้าเรารู้ทันแขกเนี่ยแขกอยู่ไม่ได้อันนี้พูดถึงเรื่องจิตใจนะเวลาความโกรธมาหาเราเนี่ยโอ้โหเราไปโกรธตามเขาเรียกเราไปต้อนรับแขกโกรธตามเนี่ยตอนนี้ต่อไปความโกรธมันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดความโกรธครั้งนึงเราไม่ทำตามความโกรธไม่ต้อนรับแขกต่อมาในแขกเขาก็ไม่อยากจะมานะใจเราก็เหมือนกันนะถ้ามีสติควบคุมเอาไว้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าครอบงำไม่ได้จิตเปรียบเสมือนแก้วที่มันว่างๆอยู่ความคิดเปรียบเสมือนน้ำที่ใส่ไปในแก้วถ้าความคิดดีน้ำมันก็สีหนึ่งถ้าความคิดไม่ดีน้ำมันก็สีหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือน้ำหรือแก้วแก้วไม่เปลี่ยนนะเคยเอาน้ำใส่แก้วไหมเอาน้ำสีขาวใส่แก้วก็ยังเป็นขาวเอาน้ำสีแดงใส่แก้วก็ยังเป็นสีขาวแก้วเป็นเหมือนจิตน้ำเป็นเหมือนอารมณ์ด้วยความคิดใช่ไหมถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเนี่ยแม้จะอารมณ์ใดมาปรุงแต่งก็ตามจิตก็จะดีเหมือนเดิมจิตจะดีเหมือนเดิมไอ้ที่เปลี่ยนคือความคิดเราเคยดูทีวีไหมทีวีเนี่ยมันมีกี่ช่องที่เราเปลี่ยนช่องนี้มีตลกโอ้ไม่ชอบชอบดูข่าวเปลี่ยนไปช่องโอ้ข่าวก็ไม่สนุกดูละครดีกว่าเราไม่ชอบช่องไหนแล้วก็เปลี่ยนไปหลายช่องทีวีมันเปลี่ยนไหมทีวีก็ยังเป็นทีวีเหมือนเดิมที่เปลี่ยนคือเรื่องราวในทีวีใจเราก็เหมือนกันถ้าเรามีสติคอยควบคุมเอาไว้ไม่ทำตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ห้ามอารมณ์เกิดอารมณ์รักขึ้นมาเนี่ยเรารู้อ๋อนี่เกิดความรักเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ทำตามบ้างก็ได้รับรู้เอาไว้เห็นไหมจิตใจเราก็ไม่มัวหมองทุกอารมณ์ถ้ามีสติคอยรู้ทันเนี่ยใจเราจะไม่มัวหมองเลยแล้วมันจะมีความสุขสุขแบบสงบเย็นฝึกมีสติรู้ทันอารมณ์จิตมันก็เป็นปกติอารมณ์ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราเคยโกรธทั้งวันไหมมันไม่ทั้งวันหรอกเราเคยรักทั้งวันไหมเราเคยดีใจทั้งวันไหมอารมณ์มันจะมาแล้วก็ผ่านอย่าไปเชื่อปล่อยมันผ่านไปซะบ้างแล้วจิตเราเนี่ยมันก็จะมีสติมันจะคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้แหละจิตมันจะผ่องใสเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาเพียงแต่เอาความทุกข์ในใจออกซะเอาความวิตกกังวลเอาความเศร้าหมองออกซะแล้วใจมันก็จะมีความสุขไปเองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันสบายสถานการณ์บางอย่างที่เราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ไหมสถานการณ์บางอย่างเราต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้แต่เราสามารถเลือกจิตใจได้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นจิตใจแบบไหนจะเกิดความทุกข์เข้าไปรับอารมณ์หรือเปล่าหรือเกิดสติเข้าไปรับอารมณ์เนี่ยอันนี้คือปัญญานะผมเองเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร่างกายพิการเนี่ยดูแล้วมันเป็นคนที่โชคร้ายมากแต่ว่าเราเอาความพิการเนี่ยมาปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่กับการกินการนอนการขับถ่ายเนี่ยอย่างมีสติเนี่ยมันเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดีได้คืออะไรคือรู้จักตัวเองโชคดีที่ค้นพบตัวเองพอรู้จักตัวเราเนี่ยใจมันก็สบายเราสามารถเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามที่เราทำได้ยากเนี่ยทำได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขพวกเราเคยไหมงานที่ลำบากมากแต่พอทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรมันมีความสุขยิ่งลำบากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เนี่ยโอ้โหมันจะมีความสุขเป็นรางวัลยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยฝืนจิตฝืนใจตัวเองเนี่ยถ้าฝืนได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีความสุขเนี่ยลองพิสูจน์ดูจะเห็นคุณค่าของตัวเราคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตจะมีคุณค่าอันที่จริงเนี่ยผมน่าจะ ตายซะในสระว่ายน้ำน่าจะตายที่สระว่ายน้ำเพราะความประมาทแต่ต่อมาเนี่ยเรารอดชีวิตมาได้เนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นกำไรชีวิตนะเป็นกำไรชีวิตทุกวันเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบกำไรชีวิตโดยการปฏิบัติธรรมอันนี้คือกำไรส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีดอกผลจากกำไรชีวิตคือการเอามาเป็นตัวอย่างมาเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมอันนี้คือดอกผลของกำไรชีวิตทำในส่วนนี้สบายใจทำแบบไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรทำเพื่อจะทำใจมันก็สบายใช่ไหมเพราะนั้นญาติธรรมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านสิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยคืองานที่จะต้องทำเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสายงานเดียวกับพระพุทธเจ้าคืองานอันประเสริฐพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสัญญาแพทย์แพทย์ผ่าตัดทางด้านจิตวิญญาณเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นแพทย์ผ่าตัดทางด้านจิตวิญญาณเป็นแพทย์มือเปล่าไม่มีเครื่องมือแต่อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมือสามารถผ่าตัดคนที่มีความเห็นผิดทางด้านจิตใจให้เห็นถูกต้องได้ใครเคยฟังเรื่ององคุลิมานมั้ยองคุลิมานเนี่ยมีความเห็นผิดทางด้านจิตใจนะฆ่าคนกระทั่งเกือบจะฆ่าแม่ของตนเองมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถชี้บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดทำชั่วแล้วท่านยังไม่หยุดทำชั่วองคุลิมานเปลี่ยนจิตใจได้เลยจนตั้งหันมาปฏิบัติธรรมมาบวชกลายเป็นพระอรหันต์เป็นบุคคลที่ดีที่สุดคือพระอรหันต์ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์คนที่เลวที่สุดคือองคุลิมานแต่ที่ดีที่สุดคือพระอรหันต์ในภาพขององคุลิมานใช่ไหมผ่าตัดจิตใจคนเนี่ยทางด้านจิตวิญญาณจากคนเห็นผิดมาเห็นถูกต้องและอีกคนหนึ่งก็คือนางปตาจาราใครเคยได้ยินเรื่องนางปตาจาราบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดานะที่ไม่เคยได้ยินเพราะเรื่องนี้มีในพุทธกาลถ้าเล่ามันก็ยาวคือเป็นบุคคลที่ทุกข์ที่สุดเลยเป็นผู้หญิงแต่งงานกับสามีโดยการหนีพากันไปในระหว่างอยู่ด้วยกันกับสามีนี่จะคลอดลูกคนแรกพากลับมาจะมาคลอดที่บ้านแต่ว่าอยู่กลางทางนี่คลอดที่กลางทางเลยสามีมาตามเนี่ยจะพากลับเกิดฝนตกหนักสามีไปหาที่มุงบังถูกงูกัดตายอุ้มลูกคนหนึ่งเนี่ยกลับบ้านแล้วคลอดลูกถึงสองครั้งลูกตายทั้งสองคนเลยคนแรกคือถูกเหยี่ยวโฉบไปคนที่สองคือถูกน้ำพัดพาสามีก็ตายกลับบ้านเนี่ยไปเจอบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายตายหมดเลยกลายเป็นคนบ้าไปเลยเรียกนางปตาจาราคนบ้าเป็นทุกข์ที่สุดเลยเสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่เสียพี่ชายเสียบ้านกลายเป็นคนบ้ากระเซาะกระเซิงไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าเธอจงมีสติเถิดเกิดสตินึกขึ้นได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในคราบของภิกษุณีจากคนที่เป็นทุกข์ที่สุดพระพุทธเจ้าสามารถพาตัณหาจิตวิญญาณให้กลายเป็นคนที่เป็นสุขที่สุดก็ได้อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมืออย่างพวกเรานี่รักษาทางด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราสามารถรักษาทางจิตใจด้วยเนี่ยจะดีมากเพราะงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานอันประเสริฐช่วยเหลือคนเนี่ยจากความทุกข์ให้เป็นคนที่ไม่ทุกข์จากทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะนั้นเวลาเราจะมาทำงานเนี่ยให้เราคิดใหม่ถือว่าเรามาทำบุญเป็นไปได้ไหมในโรงพยาบาลนี่เป็นโรงบุญนะเรามาทำงานถือว่าเรามาทำบุญแค่คิดมันก็ได้บุญแล้วในระหว่างเดินทางมาเนี่ยโอ้โหเราได้บุญตลอดทางเราคิดว่าเรามาทำบุญถึงโรงพยาบาลอ๋อนี่มันโรงทำบุญมีแต่เรื่องบุญทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นงานอันประเสริฐเนี่ย เราไม่ต้องไปคิดว่าอ๋อเราเนี่ยไม่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสทำบุญไม่เป็นไรโรงพยาบาลนั่นแหละคือโรงทำบุญทำด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ของงานแล้วก็ทำด้วยความเมตตามันก็เป็นบุญอยู่แล้วงานก็ได้บุญก็ได้แล้วลองทำดูเถอะเราจะมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องศึกษาธรรมะนะต้องสนใจธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำบุญศึกษาธรรมะเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทำบุญเพราะคนที่เรารู้จักญาติเราก็ตามถ้าเขามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะได้มีธรรมะโอสถคอยช่วยเขาได้เราเคยเห็นใครบางคนที่น่าสงสารไหมเคยไหมเราอยากช่วยเขาไหมบางทีอยากช่วยไม่ช่วยอย่างไรนะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะเราจะช่วยเขาได้จะช่วยเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนี่มันไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยทุกข์หนักทางด้านจิตใจต้องช่วยร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยใจด้วยสมมติว่าเราไปเจอคนไข้ที่ต้องพิการตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเรารักษาเขาไม่ได้หรือช่วยเหลือเขาไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราจะพูดกับเขาอย่างไรจะให้กำลังใจเขาอย่างไรอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยต้องตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเนี่ยร่างกายเนี่ยเรารักที่สุดเลยเขาก็รักที่สุดเลยแต่เขาต้องเสียอวัยวะไปส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะบอกเขาว่าคุณต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยเรากล้าบอกไหมแต่เราต้องบอกนะแต่ว่าเราบอกว่าคุณต้องพิการตลอดชีวิตแต่ไม่เป็นไรคุณสามารถใช้ชีวิตที่พิการได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์และก็หาความสุขได้โดยการอย่างนี้แนะนำใช่ไหมเมื่อเขามีปัญหาบอกถึงปัญหาเขาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาไปตัวเขาหมดหวังแล้วพอฟังวิธีการแก้ปัญหาก็จะมีความหวังเหมือนเดิมใช่ไหมเราช่วยเขาได้เราก็ได้บุญเขาก็ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาลบุคคลทั่วไปญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่เราสามารถปลอบใจท่านได้มีวิธีบอกท่านได้มีประโยชน์ไหมธรรมะอีกประการหนึ่งถ้าเราไปเจอคนไข้ที่รักษาไม่หายและก็จะต้องตายด้วยโรคนั้นจะเป็นโรคมะเร็งหรือเชื้อ SIV ก็ตามเราจำเป็นต้องบอกเราจะบอกเขาอย่างไรว่าคุณจะต้องตายในไม่ช้านี้เรากล้าบอกไหมแต่ต้องบอกด้วยนะถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาจะมีแต่ความหวังว่าเราต้องหายเราต้องอย่างนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัวชีวิตที่จะอยู่ในภพหน้าเลยต้องบอกเขาเขาได้เตรียมตัวเปลี่ยนชีวิตใหม่เพื่อเดินทางสายใหม่ให้เขาเตรียมตัวจะบอกเขาอย่างไรแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราจะบอกเขาได้คุณต้องเสียชีวิตนะภายในนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังสามารถแนะนำวิธีการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตกระทั่งลมหายใจสุดท้ายสามารถช่วยเขาได้แนะนำเขาได้คนที่จะต้องตายเพราะรักษาไม่หายเนี่ยจิตใจจะอ้างว้างมากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราสามารถเป็นเพื่อนเขาได้ให้กำลังใจเขาได้ไม่เป็นไรแนะนำเขาลองศึกษาธรรมะสิลองปฏิบัติธรรมะเขายังมีประโยชน์มากในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราสามารถช่วยเขาได้แทนที่เขาจะเศร้าหมองแล้วก็ตายด้วยจิตที่เศร้าหมองตกนรกแต่ทำให้เขามีกำลังใจจิตใจแช่มชื่นตายอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีสติตายอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยโอ้โหนี่เขาสู่สุคติเลยนะเราชี้ภพภูมิให้กับเขาเลยเราจะได้บุญขนาดไหนนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยคนไข้แล้วก็บุคคลอื่นที่เราสามารถช่วยได้ไม่ต้องเกินการคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยท่านก็เตรียมตัวอยู่แล้วเราต้องมีวิธีการไปแนะนำท่านต้องมีธรรมะเอาไว้ช่วยในส่วนนี้ธรรมะนี่ไม่ได้ช่วยเฉพาะคนอื่นนะช่วยตัวเราด้วยนะบางคนช่วยคนอื่นไม่ได้นี่ใจเราก็เป็นทุกข์ด้วยคุณหมอคุณพยาบาลช่วยคนไข้ไม่หายแต่คุณหมอคุณพยาบาลจะต้องทานยานอนหลับด้วยเนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยคุณหมอต้องทานยานอนหลับ เหมือนอย่างกับพระในวัดเนี่ยโอ้ไปอยู่โรงพยาบาลโรคประสาทนอนเหลืองดูแล้วเนี่ยโอ้มันเสียสถาบันช่วยเขาแล้วต้องช่วยใจเราได้เรารักษาเขาแล้วเนี่ยต้องรักษาใจเราด้วยแล้วสำคัญก็คือถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติธรรมไปกับการทำงานเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมสังคมตัวนี้กำลังแห้งแล้งธรรมะมากแล้วก็หาตัวอย่างไม่ได้เพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนลองดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ให้เขาเห็นเราจะมีประโยชน์นะเป็นคนที่มีคุณค่าผมเองเนี่ยตอนสมัยที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเดิมอยู่นครสวรรค์อยู่อำเภอพยัคฆ์คีรีตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลย16ปีไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยจะไปต่อเมื่อไปโรงพยาบาลโรงอื่นนี่ไม่ได้ไปอยู่ในบ้านวันหนึ่งมันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในตัวเรามีอาการปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นซึ่งเกิดโรคประจำตัวมานานรักษายังไงก็ไม่หายเพราะแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอนะก็มีวันหนึ่งคุณพ่อก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านห่างจากบ้าน7กิโลส่วนทางที่ไปนั่นเป็นทางลูกรังล้วนๆเลยคุณตลกไม่ต้องไปทำก็ได้นะไฮไลท์ผมแดงปวดท้องคุณพ่อบอกไปหาหมอโอ้โหเรานี่ไม่เคยไปไหนมานานจะได้ไปหาหมอเนี่ยโอ้โหดีใจนอนไม่หลับทั้งคืนคุณนี่เตรียมตัวจะออกจากบ้านไปหาหมอที่โรงพยาบาล7กิโลนะออกจากบ้านครั้งแรกคุณพ่อเหมารถเพราะที่นั่นไม่มีรถประจำทางแล้วรถที่เหมาเนี่ยเหมาไปนี่นานๆจะมีรถผ่านทีนึงบ้านนู้นก็เรียกบ้านนี้ก็เรียกให้ใครจอดรอเขาจะอาศัยไปด้วยเหมาเขานะแต่อาให้คนอื่นอาศัยไปด้วยก็ไปด้วยกันโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลโอ้โหมีคนไข้มากมายมีญาติคนไข้มามากมายไปถึงเจ้าที่ก็ต้อนรับอย่างดีเลยเอาเปลนอนอย่างดีนะนั่งได้ไม่นานก็จับนอนแล้วเข็นไปเข็นไปตรงนี้ก็ถามเป็นไรเล่าจดๆเสร็จอ่ะขวางเขาเข็นไปอีกด้านนึงเข็นสักพักโอ้มันขวางแล้วเขาเข็นโอ้โหสามที่สี่ที่คือเข็นไปตรงไหนก็ขวางก็ตรงนั้นในระหว่างที่รอคุณหมอเนี่ยจะมีญาติคนไข้เนี่ยมาคุยเป็นอะไรเล่าให้กำลังใจแล้วก็บอกแพทย์ทางเลือกเขาด้วยนะไปรักษาหมอนุ่นสิโอ้โหเป็นหมอเทวดารักษาหมอนี่สิมีการลดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากขากระเล็ดแพทย์ทางเลือกเยอะแยะเลยวันที่เขามาจดตัวยาแนะนำอบอุ่นมากด้วยญาติคนไข้ที่ก็มาเยี่ยมผมเนี่ยคนนั้นก็แนะนำคนนี้ก็แนะนำต่างๆพูดคุยอยู่ตั้งเกือบชั่วโมงคุณพยาบาลก็เรียกเข้าไปหาหมอมาถึงก็คุยกับพยาบาลก็คุยกันสองสามคำแล้วก็หยิบเคสมาดูแล้วก็ใช้สามนิ้วเนี่ยทิ่มไปที่ท้องผมตึกจึก3นิ้ว3ครั้งแล้วก็จดยาไม่ได้พูดกับผมสักคำไอ้เราก็นึกว่าหมอจะถามจะได้เล่าระบายอะไรไปบ้างหลังจากที่ยาคนไข้ที่ถามเราแล้วเราก็ได้ระบายตอนนี้หมอถามคงจะต้องมีน้ำหนักมากกว่าแต่โอ้โหผิดหวังเลยคุณหมอไม่พูดอะไรเลยแล้วก็หมอไม่ยิ้มเลยนะหน้านิ้วหัวคิ้วผูกโบแต่พยาบาลก็พอยิ้มบ้างอ่ะเดี๋ยวไปรอรับยานะรออีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวยามาแล้วคุณพยาบาลก็บอกว่าคามิเนติบมาก่อนขวดละ20บาทอันนี้ยาคลายเครียดไอ้คามิเนตินี่พอจะรับได้ไอ้ยาคลายเครียดนี่ผมบอกว่าให้คุณหมอทานแทนผมได้ไหมเพราะคุณหมอนี่เครียดกับผมนะบอกพยาบาลนะไม่กล้าบอกคุณหมอแล้วเดี๋ยวโดนกัดคุณพยาบาลให้คุณหมอทานได้ไหมคุณแปลว่าไงวะคุณหมอก็ทานอยู่แล้วเขาถึงได้มอบให้เราเราเข้าใจโอ้นี่หมอนี่เครียดกับเรานะก็อายารับยากลับไปที่บ้านยาคลายเครียดไม่ทานแต่ทานแต่ยาคามิเนติค่าเหมารถเนี่ย200บาทเสียค่ายา50บาทโอ้เหมารถไปต้อง200บาทเสีย50บาทประทับใจอยากจะไปโรงพยาบาลอีกแต่ไม่อยากเข้าไปในโรงพยาบาลอยากอยู่รอบๆนอกเพราะญาติคนไข้เนี่ยให้กำลังใจเรา คุณหมอไม่ให้กำลังใจเลยจ่ายยาแล้วก็ไม่หันมาพูดเลยแต่พอตอนนอนคืนนั้นก็เลยคิดหรือว่าคุณหมอนี่ให้ปริศนาธรรมหรอ3นิ้วนี่มันไตรลักษณ์นะอานิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังนี่มันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงทุกขังนี่คนเราเกิดมาเป็นทุกข์อนัตตานี่คือการบังคับบัญชาไม่ได้จิ้มลงมาที่ตัวเรา3ทีจึกจึกจึกอ๋อนี่ตัวเรานี่คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ใช่อย่าไปยึดมันถือมั่นนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์โอ้ได้ปริศนาธรรมเห็นว่าโอ้นี่โรงพยาบาลเนี่ยมีสโลแกนเก่าๆว่าหน้างอรอนานบริการไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้นี่ผมไปโรงพยาบาลเป็นบริการดีมีวินัยใจร่าเริงทุกครั้งที่คุณหมอคุณพยาบาลเจอกับผมเอาละก็ว่าเห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็รู้สึกดีมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็นำเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ส่วนไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ส่งคืนไม่จำเป็นต้องเชื่อรับฟังไว้แล้วก็ไปคิดพิจารณาดูอ่ะสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมมีความผาสุกมีปัญญารักษาตนให้พ้นจากความทุกข์และก็มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด